Brenda i Leandro Fresco, artysta z Buenos Aires. To artysta, który pojawia się w audycji After Party za każdym razem, gdy mówimy o wytwórni Compact, o kompilacji Pop Ambient, bo to nie pierwszy raz, gdy słuchamy dźwięków, które pod szyldem Pop Ambient wydaje wytwórnia Compact. W końcu trzeba będzie sięgnąć po jego twórczość, stworzoną również na potrzeby innych wytwórni, a miał okazję współpracować na przykład z doskonale nam znaną i lubianą wytwórnią Strangely Isolated Place. A więc okazji do spotkania z Leandro Fresco i jeszcze z pewnością kilka nam się przydarzy. Wcześniej wystąpił dla nas Tore Pfeiffer, który zresztą z Leandro Fresco również miał okazję współpracować. Jeszcze kilka pozycji z albumu Pop Ambient 2020, czyli kompilacji nagrań, które wytwórnia Compact poleca wszystkim miłośnikom muzyki ambient, nie tylko w nowym roku. Markus Gintner w tej chwili w utworze Clade. Yui Onodera w utworze Chromo 4. Artysta, który w audycji Afterparty pojawiał się wielokrotnie. A skoro rozmawiamy o nowej, ekscytującej muzyce ambient, to musieliśmy wybrać się na chwilę do Japonii. Wcześniej Thomas Fellman w utworze Liebes Perlen i to już ostatnie dziś w naszym spotkaniu w audycji Afterparty, spotkanie z wytwórnią Compact. Skoro jesteśmy w Japonii, to zostaniemy tam jeszcze na chwilę. Susumu Yokota, artysta, którego już znamy. Album Cloud Hidden, kompilacja utworów odnalezionych na taśmie dat, którą zostawił po sobie Susumu Yokota. Artysta z Tokio, który muzykę elektroniczną tworzył bardzo intensywnie, przede wszystkim w latach 90. Na koncie ma ponad 30 albumów. W roku 2015 zmarł w wieku zaledwie 54 lat, ale pozostawił po sobie mnóstwo świetnej muzyki, którą w tej chwili jego przyjaciele i współpracownicy katalogują i wydają. Album Cloud Hidden zatem i na początek utwór Direct Transmission. Thank you. Seven Secret Sayings of God. To Susumu Yokota z albumu Cloud Hidden. Wcześniej słuchaliśmy utworu Ama and the Mountain. Kto wie, ile jeszcze muzyki, którą zostawił po sobie Susumu Yokota, będzie nam dane posłuchać. To artysta, który tworzył bardzo intensywnie, więc tych dźwięków może być jeszcze naprawdę sporo. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna pozycja. Sean Evans, którego poznaliśmy przed tygodniem. Artysta, który może pochwalić się bardzo skromnym gronem słuchaczy. Ale to, mam nadzieję, wkrótce się zmieni. Pochodzi z Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Przed tygodniem słuchaliśmy albumu Wave, a teraz fragment kompilacji nagrań incydentalnych z jego bardzo krótkiego okresu działalności, bo to artysta, który debiutował dopiero 2 lata temu. Sean Evans, kompilacja Catalog i utwór One. Nobody. Sean Evans już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Zostawiam Państwa jeszcze z jego kojącymi dźwiękami prosto z Kolumbii Brytyjskiej. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Życzę wspaniałej niedzieli i jeszcze wspanialszego tygodnia, bo ten jest z oczywistych względów wyjątkowy. Wszystkiego dobrego zatem i samych wspaniałości, nie tylko z okazji świąt. Za dziś jeszcze raz dziękuję. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Autopromocja. Święta bez granic 2019, dogrywka sportowa. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszamy na licytację dziś w audycji Trzecia Strona Medalu. Będziemy mieli dla Państwa koszulkę Karola Kłosa i piłkę z podpisami siatkarzy PGE Skrybełchatów oraz koszulkę PGE Vive Kielce z autografami piłkarzy ręcznych. Rękawice Joanny Jędrzejczyk. Uf.